niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 października, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Mariusz T. oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej na deskach komputerowych, które miał w więzieniu, znaleziono ponad 1000 zdjęć i filmów. Nocna akcja w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Straż Graniczna zatrzymała 14 cudzoziemców i nielegalny towar warty 22 miliony złotych. Jest porozumienie na linii Moskwa-Kijów w sprawie gazu. Dostawy paliwa mają być wznowione w przyszłym tygodniu, ale nie bezwarunkowo. Są zarzuty dla Mariusza T., pedofil, który w lutym zakończył odsiadywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo 4 chłopców, odpowie teraz za posiadanie pornografii dziecięcej. W komputerze, z którego korzystał, prokuratura znalazła pliki z ponad 1000 zdjęć i filmów pornograficznych. Według śledczych Mariusz T. przerabiał też filmy z udziałem dorosłych, wmontowując w nie twarze dzieci. Mariusz T. zdobył te pliki w trakcie odsiadywania kary w więzieniu w Strzelcach Opolskich. Wszystkie filmy i zdjęcia były zapisane na dysku komputerowym, mówi Lidia Sieracka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu. Pierwszy zarzut poważniejszy dotyczy sprowadzenia od nieustalonej osoby posiadania ponad 1300 plików z materiałami filmowymi, które zawierają pornografię z udziałem nieletnich poniżej lat 15. Mariuszowi T. grozi za ten czyn do 5 lat więzienia. Mariusz T., przypomnę, jest osobą, która odbywała karę za zabójstwo 4 nieletnich chłopców. Oskarżony podczas odsiadywania wyroku w zakładzie karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich miał dostęp do komputera. Więźniowie mogli z niego korzystać, aby redagować więzienną gazetkę. Mariusz T. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Opole, Kacper Śnigurski. 14 cudzoziemców zatrzymanych, a także nielegalny towar warty 22 miliony złotych. To efekty nocnej akcji Straży Granicznej w hurtowniach w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Wszystko rozegrało się na parkingu przed wejściem do jednego z magazynów, informuje Polskie Radio rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Pograniczników Dagmara Bielec-Janas. Wzdłuż alei utworzonej ze 121 busów, które wypełnione były po brzegi podrobioną markową odzieżą, obuwiem, galanterią, a nawet kosmetykami, odbywał się o określonej porze regularny handel. Opatrzone logie markowych firm podróbki sprzedawane były w hurtowych ilościach handlarzom, pośrednikom, a następnie rozprowadzane do sklepów hurtowni i bazarów na terenie całej Polski. Przejęty towar był produkowany w Chinach, a następnie przemycany do Unii Europejskiej. Zatrzymani cudzoziemcy pochodzą z Turcji, Indii, Armenii, Pakistanu, Afganistanu i Ukrainy. Część z nich przebywała w Polsce nielegalnie. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. W przyszłym tygodniu Rosja może wznowić dostawy gazu dla Ukrainy. Jak informują służby prasowe Gazpromu, warunek jest jeden. Na konto koncernu musi wpłynąć przedpłata. Dziś w nocy Moskwa i Kijów porozumiały się w kwestii wznowienia dostaw paliwa. Wcześniej Rosja je wstrzymywała, tłumacząc to wysokim zadłużeniem Ukrainy. Jak twierdzi szef Gazpromu Aleksiej Miller, błękitne paliwo popłynie na Ukrainę w ciągu 48 godzin od zaksięgowania przedpłaty. Odpowiednie aneksy do ukraińsko-rosyjskiego kontraktu mogą zostać podpisane już jutro, zapewnia Miller. Przypomina przy tym, że Rosja daje Ukrainie zniżkę w wysokości 100 dolarów za każde 1000 metrów sześciennych surowca, tak więc cena wyniesie 378 dolarów. Przedpłata, którą Kijów musi przelać na konto Gazpromu, to 1 miliard 450 milionów dolarów. Kierownictwo rosyjskiego koncernu liczy, że procedura zostanie zamknięta do końca przyszłego tygodnia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Węgier wycofuje się z podatku od internetu. Po masowych protestach w Budapeszcie Viktor Orbán zapowiedział wycofanie propozycji z parlamentu i konsultacje społeczne. Podatek krytykowało nie tylko węgierskie społeczeństwo, ale także Komisja Europejska. Pod wpływem protestów rząd najpierw zmniejszył stawkę podatku, natomiast teraz całkowicie wycofał się z pomysłu podatku od internetu. Pierwszy raz internauci zamanifestowali swoje oburzenie w niedzielę. Wtedy, rzucając monitorami i klawiaturami, wybili kilka szyb w siedzibie partii Fidesz. Protestowali głównie ludzie młodzi, bo poruszono temat, który ich szczególnie dotyczy. Temat, który nie najlepiej pokazuje władzę jako tą siłę, która nie rozumie modernizacji. Mówi hungarysta Jarosław Giziński, publicysta Rzeczpospolitej. Według jednego z zapisów ustawy telekomunikacyjnej, węgierski fiskus miałby pobierać 150 forintów, czyli około 2 zł, od każdego ściągniętego gigabajta danych. Płatnikami podatku mieliby być dostawcy internetu. Jednak internauci są przekonani, że taki podatek ogranicza ich swobody obywatelskie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.

Było to bardzo ciekawe doświadczenie. No i dał się pan poznać im jako znakomity lekarz, specjalista. Powiedzmy słuchaczom Trójki, że jest pan internistą, ale jest pan specjalistą medycyny transportu i medycyny morskiej i tropikalnej. Poza tym jest pan znakomitym fachowcem, jeśli chodzi o różnego rodzaju epidemie. Stąd bardzo się cieszę, że pan dzisiaj jest w studiu Trójki, bo zapytam pana, czy mamy się bać eboli, my Polacy? Zdania, jak pan redaktor wie, tutaj bywają podzielone. Natomiast uważam, że jest tutaj wskazany rozsądek i spokój. Wszystkie struktury, na tyle, na ile mi wiadomo, naszego systemu ochrony zdrowia są w mniejszym lub większym stopniu, ale są przygotowane na opanowanie co najwyżej pojedynczych przypadków zachorowań, dlatego że nie ma w praktyce możliwości, żeby ebola szerzyła się epidemicznie na szerszą skalę w naszym środowisku. Panu się zdarzyło w życiu ryzykować? Był pan blisko ludzi chorych na cholerę, na inne poważne zakaźne choroby? No tak się złożyło, że znalazłem się w latach 80. w Iraku, gdzie przyjechałem w zasadzie na 3 miesiące, bo takie było pierwotne założenie, żeby pomóc nam zorganizować ośrodek zdrowia w Bagdadzie dla polskich pracowników, których, przypomnę, było w tym czasie na ponad 80 różnych budowach jednorazowo co najmniej 16 tysięcy, a w skali roku przez Irak przewijało się około 60-70 tysięcy ludzi. Budowaliśmy Irak Saddama Husajna. Tak. Nie tylko my, bo budowali i Amerykanie, i Niemcy, Rosjanie, także wszystkie nacje. I pan pojechał tam jako lekarz? Ja pojechałem na krótko, natomiast tak się złożyło, że byłem tam prawie 6 lat. Z tego względu, iż w tym czasie wybuchła wojna między Iranem i Irakiem. Na początku nie było żadnej możliwości, żeby się stamtąd wydostać, a później to był jeszcze taki problem, że w którymś momencie Irakijczycy nie chcieli wypuszczać tych ludzi, którzy zostali, z tego względu, że po prostu nie dawano tak zwanej exit wizy. Jest to kraj, gdzie trzeba uzyskać zezwolenie, żeby z niego wyjechać. Także nie tylko wiza wjazdowa, ale musi być wiza wyjazdowa. I to był zawsze taki bicz między innymi na kontraktorów zagranicznych, specjalistów, którzy tam pracowali, bo w zasadzie to zależało od widzimisię danych służb, czy też po prostu na skutek sugestii ze strony pracodawców lokalnych, jeżeli ktoś był potrzebny, po prostu nie dostawał wizy wyjazdowej. A lekarz na wagę złota w czasie wojny. I co, po prostu odmówili panu wyjazdu i mówią, siedzi pan, to panie znaczy, doktorze, w Iraku? Nie, tak aż źle nie było, natomiast po prostu musiałem zostać, no, ze względu na to, że była sytuacja trudna na naszych akurat budowach i tych usługach eksportowych. Było mało lekarzy, nikt w tym czasie nie chciał przyjeżdżać. Duża część wyjechała i nie wróciła. Ci, którzy pojechali na urlop, nie wracali. No i sytuacja wyglądała w ten sposób, że no, trzeba było zostać. W dodatku jeszcze tak się złożyło, że w tym czasie panowała epidemia cholery w Mezopotamii, głównie w środkowym Iraku. W tym czasie większość spędzałem pod Kerbalą, to jest święte, jedno ze świętych miast irackich. Jeszcze do niedawna, przed moim przyjazdem, było to miasto zamknięte dla niewiernych. I epidemia cholery, która tam się rozwijała, to już było w trakcie toczącej się wojny. Który to był rok? To był rok 80. Epidemia była, to się mówi, tajemnicą państwową, o której wszyscy wiedzieli, ale nikomu nie wolno było na ten temat mówić. Oficjalnie epidemii nie było, ponieważ Irak z jednej strony bał się paniki, a cała gospodarka opierała się o pracę specjalistów zagranicznych z jednej strony. Z drugiej strony Irak był największym eksporterem daktyli, między innymi, więc produktu żywnościowego, który prawdopodobnie byłby przez wielu importerów po prostu odrzucony. Stąd też cholera, która się zdarzyła na terenie budowy, którą zabezpieczają wtedy, to był kompleks dużych butów, po kilkuset polskich specjalistów tam pracowało. Podjąłem wówczas działania, które były no, dosyć trudne z tego względu, że niestety nie wszyscy koledzy lekarze chcieli mi pomóc. W każdym razie, nie rozwodząc się specjalnie, powiem tylko tyle, że przez 5 dni nie spałem i sam koło tych chorych z pomocą ludzi nieprzygotowanych w żaden sposób. Musiałem zabezpieczać zarówno od strony leczniczej, jak i od tej strony zabezpieczenia określonych standardów higienicznych, żeby to się dalej nie rozprzestrzeniało. Tym niemniej w sumie było to 75 przypadków cholery. O, to bardzo poważne opisy choroby. To była poważna sprawa, ponieważ źródłem zakażenia była woda, która była dowożona. Woda była przewożona cysternami i mimo, że była dezynfekowana, oczywiście uzdatniana, no to jednak jakiś tam prawdopodobnie nastąpił moment nieuwagi i wiadomo, co się dzieje w takiej sytuacji, jeżeli ta woda została spożyta przez ludzi, no to taki był tego efekt. Mogę tylko tyle powiedzieć, że część przypadków była lekkich, ale umierali panie. Jedna osoba zmarła, co uważam za swój sukces, bo całą resztę udało się jednak wyciągnąć bez szwanku. Natomiast jako ciekawostkę tu mogę powiedzieć, że ja już wiedziałem, że jest cholera, natomiast przyjechał do mnie w tym czasie główny inspektor sanitarny kraju, Irakijczyk. Zresztą wspaniały człowiek, który zresztą skończył studia w Wielkiej Brytanii i przyjechał mnie poinformować, że jest cholera. A pan już doskonale wiedział. Ja już w tym momencie na 90% wiedziałem, bo materiał, który wysyłałem do badań mikrobiologicznych, nie mogłem otrzymać wyniku. Dlatego, że po prostu był zakaz. Natomiast ten, że doktor Felix, bo tak się nazywał, mogę już powiedzieć nazwisko, no za to, że złamał zakaz Rady Rewolucyjnej informowania obcokrajowców o prawdziwej sytuacji epidemicznej w kraju, zapłacił za to swoim życiem. Mianowicie w kilka dni po jego wizycie, która miała miejsce u mnie, jeszcze u kilku innych specjalistów, no, jakiś nieznany samochód, prawda, przycisnął go w centrum Bagdadu do ściany, cofnął, jeszcze raz przycisnął i oddalił się. Także formalnie był to nieszczęśliwy wypadek, ale trudno tutaj wierzyć w przypadkowe takie działanie. Panu się udało to ognisko epidemii opanować, tylko jedna osoba zmarła. I jak to się skończyło wszystko? No skończyło się dobrze, dlatego że opanowaliśmy tą sytuację. Działał pan sam w praktycznie, bo mówi pan, że pozostali lekarze. Jako lekarz byłem sam. Sam polski tak. Lekarz. A miał pan pod opieką tylko polskich pracowników? Nie, również niemieckich pracowników tak samo. Natomiast no, to z przykrością, chociaż po tylu latach trudno o tym zapomnieć. Muszę powiedzieć, że przyjeżdżali koledzy Polacy, bo tam było więcej lekarzy w Iraku. No i tylko rozmawiali ze mną przez płot, prawda? Bali się. Jakoś nie chcieli wchodzić, co z punktu widzenia czysto medycznego nie było uzasadnione, bo to w końcu tak się nie szerzy ta choroba, no ale strach ma wielkie oczy. Pan był spokojny, że się pan nie zarazi. Nie miałem innego wyjścia. Nie zaraziłem się na szczęście i jakoś udało się to wszystko szczęśliwie zakończyć. Ktoś pana docenił za to, że panu się udało opanować to? Mam na myśli władze irakijskie, no bo w jakimś momencie chyba musieli to zauważyć. To znaczy władze irakijskie po prostu cały czas stosowały praktykę, że nie było sytuacji, no bo nie było żadnej cholery, więc mogę powiedzieć, że znam takie sytuacje z Iraku w tym czasie, gdzie po prostu ciężko chorych przetrzymywano w izolatoriach, z tym, że no, na noc zamykano ich na klucz i nie było żadnej opieki medycznej. Jak ktoś miał szczęście, to przeżył. Także takie rzeczy się niestety zdarzały. To oczywiście było wszystko w sumie okryte tajemnicą. Taki epizod z pańskiej kariery. Proszę państwa, dr Andrzej Kotłowski, dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Może wobec tego cofnijmy się w czasie, panie doktorze. Zastanówmy się, jak to się stało, że pan wybrał właśnie taką medycynę. Bo to jest medycyna tropikalna, to jest taka specjalizacja pewnie bardzo interesująca, ciekawa, ale trudna. Jest to niewątpliwie dziedzina, która jako taka jest po prostu niezwykle kompleksowa, bo obejmuje cały szereg zagadnień, zarówno dotyczących pracowników morza, a więc marynarzy, rybaków, ale przede wszystkim zajmuje się higieną i medycyną w tropiku, ze szczególnym uwzględnieniem tych chorób, które występują na danym terenie i są charakterystyczne dla tamtych stref. Dlaczego się zdecydowałem na tą specjalność? Może dodajmy, że jest pan z Sopotu, czyli to, że może, że marynarze, to rozumiemy, bo jest pan sopocianinem z krwi i kości, 47 rok pan się urodził w Sopocie, do dziś pan tam mieszka i tam w zasadzie głównie pan pracował, prawda? No, pracowałem po drodze w wielu innych miejscach. Ale tak, znaczy moja kariera zawodowa była, jest związana z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Dlaczego medycyna tropikalna? Może był to rezultat tego, że jako kilkunastoletni chłopak zaczytywałem się w literaturze przygodowej. Szczególnie interesowały mnie właśnie książki opisujące Czarny Ląd, czy dalekie kraje. Tomek na Czarnym Lądzie, też no, pamiętam na taką przykład, książkę. Tak, słynna seria Sklarskiego. Tak. Ale cały szereg innych jakby takich zjawisk. Mówimy tutaj o tak zwanych czasach słusznie minionych, więc wtedy medycyna morska i tropikalna wydawała mi się taką jedyną, niepowtarzalną szansą, żeby móc zwiedzać świat, poznawać inne kultury, innych ludzi, leczyć choroby, których w Polsce nie ma, a przecież było to możliwe tylko, jeżeli się w tym temacie pracuje, bo o jakichś wycieczkach, które dzisiaj są powszechnym udziałem naszych obywateli, to nie było mowy. Do NRD mogliśmy sobie pojeździć na przykład, Węgry, panie doktorze, to wiemy. No dobrze, czyli wybiera pan medycynę tropikalną, ma to być swoiste okno na świat, udaje się, kiedy po raz pierwszy pan ma okazję rzeczywiście te tropiki poznać? Zaczynałem od tego, że równocześnie pracowałem w tak zwanym wzorcowym ośrodku zdrowia dla marynarzy i rybaków. W tym czasie była to placówka Światowej Organizacji Zdrowia, która właśnie mieściła się w naszym instytucie i do moich obowiązków, niezależnie od wszystkiego, no, należało dosyć dokładne poznanie pracy ludzi zatrudnionych na morzu. A więc miałem okazję pływać na promie pasażerskim, na statku handlowym czy na statku rybackim. Takie przygody miałem. Czyli zaczął pan pływać, poznał pan realia, no i zaczął pan pełnić służbę lekarską, prawda? Leczyć ludzi. Dokładnie, tak. I kiedy pierwszy wyjazd taki poważniejszy się trafił? Na dłuższy wyjazd wybrałem się jako lekarz okrętowy do Meksyku. Przez dłuższy czas, to akurat wtedy pływałem w przedsiębiorstwie Odra Świnoujska, był taki armator rybacki i tam łowiliśmy ryby od, praktycznie rzecz biorąc, od Oregonu w Stanach do Salwadoru w Ameryce Środkowej, wzdłuż wybrzeża amerykańskiego i meksykańskiego. Powiem tylko tyle, że to, jeżeli by porównywać dzisiejsze warunki pracy, to jest, byłoby bardzo trudne, dlatego że oprócz tego, że byłem lekarzem okrętowym, to musiałem, co prawda z własnej woli, bo takiego obowiązku nie było, ale obsadzałem też jedną z linii technologicznych i rezultatem tego po 8-miesięcznym rejsie, bo to trwało 8 miesięcy, ten pobyt na rybach, to przez dość długi czas bolały mnie palce od tak zwanego flaczkowania mintaja, bo trzeba było patroszyć na taśmie te ryby. Po prostu wszyscy w tym czasie, również i ci, którzy nie musieli pracować przetwórni, robili to, no bo to była typowa praca akordowa, czyli po prostu siedząc na morzu mieliśmy tyle pieniążków, ile nałapaliśmy ryb i przetworzyliśmy. Jak pan pamięta tę służbę na tych morzach wtedy i te 8 miesięcy? Trochę tego Meksyku pan posmakował? Trochę Meksyku posmakowałem, no bo staliśmy między innymi w porcie w Ensenadzie, to Bahia Kalifornia. To było bardzo ciekawe miasto, również ciekawe z tego względu, że praktycznie rzecz biorąc było to miasto kobiet, dlatego że mężczyźni wszyscy pracowali w kopalniach srebra na północ, w pobliżu granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Także były różne dosyć kłopotliwe sytuacje dla mnie, jak dla lekarza. Co pan ma na myśli? W związku z różnymi zachowaniami niektórych członków załogi. Może już nie będę w szczegóły wchodził, ale domyśla się pan redaktor, w czym był problem. Musiał pan penicylinę często używać. No, też się zdarzało. Tam między innymi pierwszy raz poznałem malinicę. To jest taka choroba, która jest, też jest krętkowicą, a więc trochę zbliżona do kiły, natomiast trochę przenosi się też i w inny sposób, mianowicie przez kontakt bezpośredni. Charakterystyczna między innymi dla tamtego rejonu. Natomiast ten Meksyk wspominam z tego względu, że byłem akurat w tym rejsie, będąc stosunkowo jeszcze młodym tatą, prawda, zostawiłem małego chłopaka, no i kochaną żonę. Natomiast w tym Meksyku zdarzyła mi się taka historia, że starszy lekarz, z którym się tam zapoznałem, proponował mi pracę tam jako swojego zmiennika czy zastępcy. No, w tym czasie to pokusa z jednej strony była bardzo duża, no a z drugiej strony, mając do wyboru albo dewastację swojego życia rodzinnego, bo wtedy na pewno żona z dzieckiem nie dostałaby prawa wyjazdu. Długo myślałem, ale z żalem musiałem podziękować. Taka zresztą podobna sytuacja zdarzyła się mi w Iraku, kiedy pracowałem również obsługując pracowników niemieckich i Niemcy zaproponowali mi pracę po zakończeniu kontraktu u siebie, to znaczy na swoich budowach, konkretnie to chodziło o wyjazd do Wenezueli. W bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych. No domyślam się. To wszystko było... Nie była ziemia, jeśli chodzi no o porównanie nie, do polskich stawek. Nie można było tego porównywać w żaden sposób. To było tuż po stanie wojennym, a więc w sytuacji takiej, gdzie te decyzje no, dosyć trudno było podjąć. Dodatkowo takim jakby elementem był fakt, że przez dużą część tam pobytu udało mi się sprowadzić żonę i dzieci, więc... Cała rodzina była w Iraku. Tak. Stąd też decyzja była trudna, ale oczywiście zakończyła się tym, jak widać. Wróciłem do Polski. Żona się zgodziła na takie rozwiązania? No, nie chciała, żeby pan przyjął propozycję Niemców? Bo byliście całą rodziną w Iraku, mogliście pojechać do Niemiec. Nie, no dyskutowaliśmy na ten temat, ale ja mam może dosyć specyficzne podejście, ale powiem coś takiego trywialnego. Naraz można założyć jeden garnitur, na ogół się jada tylko jeden obiad. Nie byłem nigdy specjalnym akurat fanem samolotów w tym znaczeniu, że kupno samolotu mnie nie interesowało, a samochód służy do jeżdżenia. Ważne, żeby się nie psuł. Stąd też uważałem, że na pewno bez względu na to, jak trudne warunki będą w kraju, to damy sobie radę. No i tak się stało. I zainwestował pan w swoją wiedzę. No tak. Skończył pan ekskluzywne londyńskie studia. Pan jest jednym z najlepszych lekarzy medycyny tropikalnej. No to może przesada, ale no powiedzmy, że jestem znany w tym środowisku. No. Proszę państwa, dr Andrzej Kotłowski opowiada państwu o swojej pracy. Będziemy jeszcze niedługo w Kambodży i Wietnamie, ale wcześniej zagrajmy pierwszą piosenkę. Wiem, że pan jest fanem bluesa. Tak. Wybiera pan zatem? Dr. John, Such a Night. Such a night, you're such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night. To steal away the time. This was my chance. You came in with my best friend Jim, and here I am trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Sweet confusion under the moonlight. It's such a night. Such a night. To steal away the time is right. I couldn't believe my ears. friend Jim. Here I am, stealing you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will be. If I don't do it, you know somebody else will. Cause it's such a night. Doktor Andrzej Kotłowski, znakomity lekarz medycyny morskiej, ale także tropikalnej, dzisiaj w Godzinie Prawdy mówił o swoich doświadczeniach w Iraku, kiedy opanował szerzącą się cholerę, mówił o pracy na statku rybackim na morzu w okolicach Meksyku i Stanów Zjednoczonych. To teraz chyba kolejna przygoda i wyprawa, tym razem na Daleki Wschód. Jak do tego doszło i kiedy to było? Kilkakrotnie byłem w tamtej strefie. Jeżeli chodzi o Wietnam, to pierwszy raz zdarzyło mi się być tam polską ekipą filmową. Marek Piestrak kręcił akurat film Klątwa Doliny Węży z super obsadą: Ewa Sałacka, Roman Wilhelmi, Leon Niemczyk, Krzysztof Kolberger. Ja zabezpieczałem medycznie tą grupę, a warunki tam rzeczywiście bywały czasami dość trudne, jako że duża część zdjęć była kręcona w dżungli. Zresztą z tym kręceniem filmów w dżungli wiążą się takie dosyć dramatyczne wspomnienia, bo między innymi któregoś dnia znaleźliśmy się w terenie, gdzie białego człowieka nie widzieli już od ponad 20 lat, czyli od czasu, kiedy Amerykanie wycofywali się stamtąd. To było w okolicach Danangu i traktowano nas jako jakieś, prawda, dziwne stwory. Jeszcze w dodatku dziwnie ubrani, prawda, i trochę innego koloru skóry. Helikopter, który miał nas stamtąd odebrać, uległ jakiejś tam awarii. Jednocześnie autobus, który był do nas podstawiony, miał defekt akumulatorów i między innymi ten helikopter miał przywieźć akumulatory, no ale nie ma go, nie ma i nie ma. Robi się powoli zmierzch. A ekipa liczyła ile osób? Ekipa liczyła w sumie chyba 12 albo 15 osób, coś koło tego. Kilku aktorów i ekipa filmowa. Tak, no ci, którzy mieli grać, dany epizod. No i obsługa. Natomiast plus dwóch Wietnamczyków z ochrony, prawda, z karabinem. No ale w każdym razie w miarę jak ten zmierzch zapadał, to ta ludność miejscowa, tych kilkuset dosyć skąpo odzianych panów i pań, zaczęło się do nas zbliżać coraz bliżej i coraz bliżej, także co bardziej nerwowe osoby zaczęły się czuć nieswojo, bo no, zaczynało się od jakiegoś ruszania, zaubrania, prawda? Czyli ale, był kontakt fizyczny. Ale właśnie w którymś momencie pojedyncze osoby zaczynały wchodzić w kontakt fizyczny i to było dosyć groźne. Na szczęście te akumulatory znalazły się w miarę w porę, w każdym razie jeszcze noc nie zapadła i zdążyliśmy stosunkowo szybko odjechać stamtąd. Ale chwilami było to dosyć emocjonujące. Fajna robota, bo to lekarz, który jest z ekipą filmową, musiał pan ich wcześniej zaszczepić prawdopodobnie i później pan spokojnie. Ja to wspominam jako przygodę, powiedzmy, bo na szczęście nie było żadnych poważniejszych wypadków ani zachorowań. To był mój pierwszy kontakt. Później jeszcze byłem w Wietnamie jadący do Japonii. No i wreszcie pytał mnie pan redaktor o Kambodżę i przy okazji Wietnam. To znalazłem się w Kambodży w trakcie zabezpieczania pierwszych wolnych wyborów w Kambodży po upadku reżimu Pol Pota. Wtedy Polska w gronie 14 innych krajów zabezpieczała te wybory i jednoczasowo przebywało tam ponad 1000 polskich żołnierzy. Moim zadaniem jako tropikalisty było rozeznanie sytuacji epidemicznej, sprawdzenie sposobu zabezpieczenia przeciwmalarycznego i zabezpieczenia przeciwko szerzeniu się chorób zakaźnych i inwazyjnych. Mhm. Także miałem okazję z jednej strony na bliski tutaj kontakt zarówno z naszym kontyngentem, jak i przy okazji z innymi, bo to była dość duża grupa, w sumie ponad 40 tysięcy żołnierzy z afiliacją ONZ-owską. No tak, bo przyjechaliście do kraju, który jeszcze przed dosłownie kilkoma miesiącami... Nie było dróg. Jedyne poruszanie się to za pomocą helikopterów. Poza tym nam straszne ludobójstwo. Ci czerwoni Kmerzy wymordowali połowę narodu. No, 1/4 obywateli zginęła. Z tym, że większość zabita motykami, prawda, jakimiś tłuczkami, no bo szkoda było naboi. Tak. To tak. Są straszne rzeczy, natomiast... Ale wyście gdzieś dotknęli czasie, tego dramatu? Czuliście nie, to? Nie, myśmy tego nie widzieli. Natomiast był inny problem. Mianowicie tam było bardzo niespokojnie. Czerwoni Kmerzy mieli jednak w dalszym ciągu dość duże poparcie w niektórych regionach. Głównie za pomocą zastraszania. Oni się trzymali w dodatku jeszcze tam w pewnym części kraju, no, prawda? W tam długo jeszcze. W każdym razie to był... Pol Pot nie zginął od razu. Nie. Było tam, panowało tam pełne bezchołowie, bo na przykład policja w ciągu dnia udawała, że pilnuje porządku, natomiast w nocy również dokonywała własnych aktów przemocy, kradzieży czy wręcz zbrodni. Także była to bardzo trudna sytuacja w tym kraju i w sumie niebezpieczna. To znaczy nas to może nie dotyczyło, bo byliśmy na terenie jednostek siłą rzeczy dobrze chronionych. Prawda? Więc nie można tego porównać z sytuacją lokalnej ludności. Jak pan zastał sytuację, jeśli chodzi o pańską dziedzinę, jeśli chodzi o epidemię? Bo pan tam pojechał, żeby właśnie zabezpieczać tych ludzi. To znaczy, ludzi. To była jakby taka akcja łączona. Mianowicie najpierw badaliśmy ludzi przed wyjazdem i oczywiście tam znalazłem się, żeby sprawdzić, jak to funkcjonuje na miejscu, a niezależnie od tego wszystkiego osoby, które wracały do Polski, przechodziły przez cykl badań zorganizowany przez Wojskową Służbę Zdrowia, no i mój instytut jako ten nadzór merytoryczny. Były badania krwi, badania kału, badania surowicy i tak dalej, na obecność przeciwciał. Czy nie zachorowali na malarię, czy na amebozę na przykład, czy inne choroby. Są pojedyncze zachorowania takie. Były. No i inny problem, o którym wtedy nie można było zupełnie mówić, no to problem AIDS-a, który też niestety część naszych dziarskich kolegów przywiozło. No ale to w jakimś sensie jest zrozumiałe, dlatego że trzeba pamiętać, że no, młodzi mężczyźni, 20-paroletni, którzy w czasie wolnym mogli opuścić Koszary, nazwijmy to. Korzystali z urlopów miejscowych, no, lokali. Te, może nie tyle lokali, co po prostu te bazy były otoczone takimi domkami na prędce skleconymi, gdzie funkcjonowały panie skłonne do pełnego serwisu, łącznie z praniem, gotowaniem, no i wszystkimi innymi usługami za kwotę 10-15 dolarów na tydzień, a więc było to na pewno niezbyt dużym wydatkiem dla tych młodych żołnierzy. Pan jako lekarz czuł wobec tego, że musi pan czuwać. To był głównie problem lekarzy, którzy bezpośrednio zajmowali się danymi grupami, ale siłą rzeczy tutaj wymienialiśmy sobie doświadczenia i strategie, prawda, jak postępować. Długo pan tam był, w tej Kambodży? Nie, to tam byłem w sumie krótko. W zasadzie chodziło o to, żeby jakby objąć całością to działanie, czyli badania przed wyjazdem, kontrola na miejscu i badania po powrocie. I te elementy w miarę wracania poszczególnych, prawda, kontyngentów, bo to były 6-miesięczne pobyty, to badaliśmy. A tych, którzy wymagali, powiedzmy, opieki szpitalnej, przewoziliśmy do nas do instytutu. Czyli ta decyzja, którą pan podjął jako młody chłopak, że to ma być taka medycyna, która panu otworzy świat, okazała się być trafną. Pan, panie doktorze, zobaczył kawał świata. No w sumie tak. Jeżeli by jeszcze policzyć jakieś inne wyjazdy, zarówno w celu szkolenia, czy na konferencje naukowe, to na pewno nigdy bym nie mógł być w takiej Etiopii chociażby, prawda, czy w Kenii. No. Afryka, czyli to jest jeszcze jeden temat, o którym nie mówiliśmy, bo Afryka wydaje się być teraz z punktu widzenia reszty świata takim lądem najbardziej zagrażającym, jeśli chodzi o epidemię, czego przykładem ebola aktualnie. To nie jest tylko kwestia eboli. Ja bym powiedział, że ebola akurat zyskała niezwykłe nagłośnienie. jeżeli popatrzymy liczbowo na problem eboli, to do tej pory zmarło niecałe 5 tysięcy osób. Tak. Prawda? Zapominamy, że w Afryce malaria, gruźlica, AIDS zabijają miliony ludzi. Na samą malarię na świecie choruje między 300 a 500 milionów osób w skali roku, a około 1,5 miliona osób umiera. Kwestia AIDS. Proszę sobie wyobrazić, że 3/4 zgonów z powodu AIDS ma miejsce w Afryce. W Europie i na kontynencie amerykańskim zostały wprowadzone drogie, ale skuteczne metody leczenia, których zastosowanie w Afryce trudno sobie wyobrazić, bo jeżeli popatrzymy na to z tego punktu widzenia, że większa część tamtej ludności musi się utrzymać, na wszystkie swoje potrzeby ma około 1,5 do 2 dolarów dziennie, to jak mogą sobie pozwolić na koszt miesięcznego leczenia, który wynosi około 1000 dolarów? Jest to zupełnie nierealne. Panie doktorze, pan jest fantastycznym specjalistą. Może za moment po kolejnej piosence spróbuję pana zapytać o pewną taką przyszłość nas jako cywilizacji, co nam grozi ze strony tych chorób zakaźnych. Ale wcześniej piosenka. Tym razem sięga pan po polski zespół. Tak. Jeden z moich ulubionych zespołów, Budka Suflera, i może piosenka Cisza. Save me! Wybrzmiała budka suflera, którą dzisiaj postanowił sobie przypomnieć pan dr Andrzej Kotłowski, znakomity specjalista medycyny tropikalnej, który opowiedział państwu kilka historii związanych ze swoimi podróżami po świecie. Jest pan rzeczywiście bardzo cenionym specjalistą w tej dziedzinie. Czym pan się aktualnie zajmuje? Jestem w dalszym ciągu nauczycielem akademickim w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie wykładam medycynę tropikalną polskim studentom i angielskojęzycznym. A takim moim jakby największym w tej chwili centrum zainteresowania to jest prowadzenie, szkolenie i organizacja certyfikowanych centrów medycyny podróży. Och, brzmi bardzo poważnie. To brzmi bardzo poważnie, ale tu od 2009 roku udało mi się przeprowadzić 5 takich cykli szkoleniowych dla lekarzy, którzy są zainteresowani profilaktyką przedwyjazdową, bo jak wiemy, Polacy w tej chwili podróżują praktycznie rzecz biorąc do wszystkich krajów świata i chodzi o to, żeby podróżować bezpiecznie i wracać zdrowym. A to jest oczywiście możliwe, jeżeli się przestrzega określonych, profesjonalnie podanych porad. Czyli pan szkoli polskich lekarzy, żeby oni z kolei umieli swoich pacjentów zabezpieczyć. Tak. Oczywiście to nie tylko ja, bo to z całym zespołem ludzi. Tak. Każdy w swojej profesji przekazuje określoną wiedzę. Ponieważ tak się składa, że jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży. W związku z tym pod egidą tego towarzystwa naukowego prowadzimy te szkolenia dla lekarzy. I do tej pory udało się nam wyszkolić ponad 300 lekarzy z tej dziedziny, i z czego prawie 100 osób uzyskało certyfikację, znaczy ośrodki uzyskały certyfikację, czyli spełniają te warunki, żeby udzielać prawidłowej profilaktyki szczepiennej, przeciwmalarycznej, przeciwbiegunkowej, wyposażenia w apteczki podróżne i tak dalej. Cały kompleks tych zagadnień zdrowotnych, które wiążą się z bezpieczną podróżą, głównie do tropiku. No tak, bo to jest tak, jak oprócz ktoś tego planuje podróż do Afryki, czy tak jak pan mówił, na Daleki Wschód, czy Meksyk, Ameryka Południowa, to pierwsza rzecz szczepienia, prawda? Jest taki oczywiście chyba dobry nawyk, że dbamy o to, żeby się zaszczepić. Ale o malarii, o której pan mówi, mówi się, że nie ma szczepienia na malarię. Szczepienia nie ma, ale jest tak zwana chemioprofilaktyka, czyli stosuje się leki, które zabezpieczają przed rozwojem tej choroby. Niestety droga terapia i nie do końca podobno stuprocentowa. No jest wiele mitów. Jasne, że cały czas trwa jakby wyścig z jednej strony między nauką, czyli producentami określonych leków, a tym pasożytem przenoszonym przez komary, jak wiemy, który no, uodparnia się na te leki. Także cały czas jest ta ciągła walka. Pytał mnie pan redaktor, jaka jest przyszłość. Otóż jesteśmy niewątpliwie w przededniu jednak wyraźnych zmian klimatycznych, również na naszym kontynencie. Pan myśli o tym ociepleniu? Ja myślę o tym efekcie cieplarnianym. dyskutuje się, oczywiście zdania uczonych są podzielone jak zwykle, ale prawda jest taka, że z punktu widzenia epidemicznego obserwowane jest przenoszenie się na teren Europy, coraz z południa Europy, z basenu Morza Śródziemnego na północ, wektorów, czyli przenosicieli szeregu chorób, takich jak leishmanioza, czy malaria, czy gorączka zachodniego Nilu, a więc chorób przenoszonych przez owady. Te wektory pojawiają się w miejscach, gdzie dotychczas ich nie było, a właśnie wiąże się to ze stałym jednak podnoszeniem się temperatury, średniej temperatury rocznej. Są różne sposoby oceniania, przewidywania tego, co będzie w przyszłości, ale najbardziej prawdopodobny jednak jest fakt, że w wyniku ocieplenia klimatu my będziemy mieli prawdopodobnie już za kilkadziesiąt lat klimat zbliżony do obecnego klimatu włoskiego. W związku z tym szereg tych przenosicieli będzie się również przesuwać na północ. Także to może stworzyć nowe zagrożenia zdrowotne, których dzisiaj w naszym klimacie nie ma. No ale coś pan wymyśli chyba. Ja już nie tak zdążę, ale... Same nazwy tych chorób, tak, które pan wymienił z tym Nilem, powodują, że troszeczkę człowiek się zaczyna bać po prostu, bo są te wizje, które co i róż reżyserzy na przykład proponują nam w swoich filmach katastroficznych o wirusach, które w ciągu dosłownie kilku tygodni potrafią całą ludzkość sprowadzić do parteru. Jak pan ogląda takie wizje, to mamy się czego obawiać? Ja myślę, że to jest trochę przesadzone. To raczej tu chodzi chyba o efekt taki, no, odstraszający, można by było powiedzieć. Oczywiście, że zagrożenie stale istnieje. Klasycznym przykładem jest obecna sytuacja z ebolą. Natomiast nie można demonizować. W naszych warunkach, w naszych standardach higienicznych trudno sobie wyobrazić zachorowania masowe. To jednak mogą być tylko zachorowania pojedyncze. Ebola przecież, jak wiadomo, przenosi się jednak z płynami ustrojowymi poprzez uszkodzone tkanki, z wydalinami, z moczem, kałem, krwią. Nie przenosi się drogą kropelkową, a więc tego rodzaju wirusy na szerszą skalę w naszych warunkach raczej nam nie zagrażają. No ale ta pielęgniarka w Dallas była super zabezpieczona, tylko później źle zdejmowała swój kombinezon. Właśnie, tak, oczywiście. Natomiast no, nie zgodziłbym się z tym, co usłyszeliśmy wszyscy niedawno w telewizji, prawda, że jak pojawi się ebola w Polsce, to lekarze pouciekają. Tak na pewno nie będzie i patrząc na sposób przygotowań, który mimo wszystko jest może jeszcze daleki do doskonałości, ale on się podnosi stopniowo i jest w tej chwili w kraju 10 ośrodków, które są jednak przygotowane do tego, żeby stawić czoła tej eboli w Polsce. Pan na pewno by nie uciekł, panie doktorze. To no już nie. Za dobre, że pan zna to wszystko. Proszę na koniec powiedzieć, bo pan osiągnął ogromny sukces zawodowy. Jest pan fachowcem najwyższej próby w Polsce, ma pan międzynarodowe sukcesy. Także w życiu osobistym pan odniósł sukces. Ma pan trójkę wnuków, córkę, syna, kochaną żonę. Ma pan jakąś receptę na to, jak odnieść sukces w życiu? Co jest najważniejsze, żeby to osiągnąć? W mojej ocenie to pan redaktor przecenia ten sukces życiowy. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że udało mi się połączyć czasami ciężką pracę poza domem, bo nie było tu czasu, zresztą nie było okazji mówić, ale również przebywałem dość długo, na przykład na Saharze, w Algierii przebywałem dłuższy czas. W tych warunkach w Iraku dużą część czasu również przebywałem sam, na przykład na statkach, czy w tamtych miejscach byłem w oddaleniu od rodziny, ale tam, gdzie zawsze była możliwość, no to się w jakiś tam sposób staraliśmy spotkać, czy wspólnie spędzać te wolne chwile. Może jednym z takich elementów istotnych to jest fakt, że nie zdążyliśmy się sobą znudzić, co chyba ma znaczenie dla trwałości związku, bo już jestem ponad 40 lat żonaty, ciągle z tą samą panią. A dzieci, myślę, że udały mi się dzieci, mogę tak powiedzieć nieskromnie. Czy jest jakaś recepta na życie, która gwarantuje sukces? Ja myślę, że trzeba do życia podchodzić z jednej strony z pokorą, to znaczy odbierać to, co nas spotyka, w sposób stonowany i nie być nadmiernym entuzjastą, prawda? Czyli nie emocjonować się ponad miarę chwilą, bo potem nas mogą spotkać poważne rozczarowania. Z drugiej strony chyba jednak stałość zasad, to znaczy człowiek powinien się kierować jakimś tym swoim własnym dekalogiem i starać się tego nie przekraczać, a jak się uda, to jeszcze coś tam dzieciom przekazać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Doktor Andrzej Kotłowski, znakomity specjalista chorób tropikalnych, był dziś państwa gościem. Czyli możemy spać spokojnie, panie doktorze. Żadna epidemia na razie nam nie grozi. Jestem przekonany, że będzie wszystko dobrze, czyli okaże się to alarm, który na pewno jest potrzebny dla podniesienia, powiedzmy, stanu gotowości, ale który nie będzie w praktyce wykorzystany. Głęboko w to wierzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Promocja. Amen Band. Koneserzy jazzu prawdopodobnie pamiętają ten zespół założony przez nieżyjącego już Andrzeja Cudzicha. Niedawno grupa reaktywowała się i przyjedzie do nas, by zagrać koncert poświęcony pamięci tego wybitnego kontrabasisty. Amen Band. Na żywo w Trójce. W bardzo różnorodnym repertuarze i z licznymi znakomitymi gośćmi. W niedzielę 5 po 20. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę.